Kokufa ezali kolala te, kolala pe ezali liwa te. Celui qui boude, il n'a qu'à bouder. Et sanga Fayates, la sirène d'eau douce. Ma patanga monanga mopimbo isingi bisomba lilio. Lelo na moto na noti yo na maboko ya moto mere. Yeba nko ya bomaka mpona kole isabana na ye. Moto abomaka mpona plesire Bitumba toko swana na mbanda ezalaka problem ya Deuxième République. Ngai ko epayo moto ya maladi yo. Maboko na nga moselu pongi moke yo wana na banda tona nga lelo na sana maya misote na bombi mokolo na kolela yanga mama mandeni omertika koleli sanga yo wena bolingo eko mata nokola mfulu ya masanga na banganda yi. Nani ako limole langa, esika ya bosoto, sima bako mbolo koma. Ome sana kobe tanga na shambo, ome sana kobe nganga ritabe. Lelo betanga na miswa bano, ome nganga na komo ya mbana. Lobi soki na tenga miyesko kope sanga fote, ome remwela, papa Michele Lucile. Grand Gabi Nzabila, le grand sénateur Toto Sikout na Libreville. Ahmed Bakayoko, ministre d'État. Na koti mola libulu, mikolo na mikolo, batongo na batongo. Pona koma mosika ozali eleki osao. Balobi kabana loboko ya mobali ya mosi ya monate. Sala kalaye visa.